Rowady. Błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest pozytywna opinia Komisji Regulaminowej w kwestii uchylenia immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. O dalszym losie wniosku zdecydują posłowie. Sędzia Waldemar Żurek wszedł do rządu. Za chwilę o rekonstrukcji jednej z nowych twarzy w polityce. Trwa rozmowa w cztery oczy szefów delegacji Ukrainy i Rosji. To trzecia runda negocjacji. Sejmowa Komisja Regulaminowa pozytywnie zaopiniowała wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. Uchylenia posłowi ochrony chce Komisja Śledcza badająca podsłuchy Pegasusem. Poseł i były minister sprawiedliwości ośmiokrotnie nie stawił się na jej wezwanie. Na posiedzeniu przemawiała przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. Jak mówiła, były minister sprawiedliwości celowo zakłóca pracę. Sam pan Zbigniew Ziobro, udzielając wywiadów, mówi, i tutaj cytuję, nie będę pomagał bandytom w ich działaniach, zrobił wszystko, by im to utrudnić. Czy mnie pan nazywa bandytą? To jak w takim razie w tej całej sytuacji nazwałby pan siebie? Zbigniew Ziobro powołuje się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z września 2024 roku. Nie został on jednak opublikowany w Dzienniku Ustaw. Po zaopiniowaniu o losach wniosku zdecydują posłowie na trwającym posiedzeniu Sejmu. W serwisie Trójki przeglądamy się nowym ministrom. Dzisiaj premier ogłosił zmiany, m.in. na stanowisku szefa resortu sprawiedliwości. Ministerstwem pokieruje Waldemar Żurek. Kim jest i co mówi się o nim w środowisku prawniczym, sprawdzała Klaudia Dadura. Waldemar Żurek zastąpi dotychczasowego szefa resortu sprawiedliwości Adama Bodnara. Zdaniem współtwórczyni inicjatywy Wolne Sądy, mecenas Sylwii Gregorczyk-Abram, to dobra decyzja. Jest to osoba oddana wartościom, osoba, która walczy o dobry wymiar sprawiedliwości i zna ten wymiar sprawiedliwości, jego funkcjonowanie od podszewki. Jestem przekonana, że podoła temu zadaniu. Pozytywnie kandydaturę Waldemara Żurka przyjął też należący do Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia Piotr Gąciarek. Sędzia Żurek to człowiek zaangażowany, to bohater walki o niezależne sądy. To człowiek zdeterminowany i odważny, który nie będzie się wahał podejmować trudnych decyzji. Zaprzysiężenie nowych ministrów jest planowane na czwartek. Klaudia Dadura, Polskie Radio. A w serwisie za godzinę sprawdzimy, co mówi się o nowej szefowej resortu zdrowia. Szefowie delegacji Ukrainy i Rosji rozmawiają ze sobą w Stambule w cztery oczy. Wieczorem rozpoczęły się zapowiadane negocjacje. To trzecia runda. Poprzednie dwie nie przybliżyły stron do zawarcia rozejmu. Doprowadziły natomiast do serii wymiany jeńców wojennych i zwrotu ciał poległych żołnierzy. Rozmowy także na linii Pekin-Waszyngton w Szwecji w niedzielę ma dojść do spotkania i rozmów o amerykańskich cłach na chińskie towary. 12 sierpnia mija czas dany Pekinowi przez Donalda Trumpa na zawarcie porozumienia handlowego. Po czerwcowej rundzie rozmów w Londynie Amerykanie ogłosili postęp. Szczegółów jednak nie ujawniono. Wcześniej wojna celna doprowadziła do wzrostu taryf na chińskie towary w USA o 250%, a na amerykańskie w Chinach o 125%. Obecnie Waszyngton obniżył tymczasowo taryfy do poziomu 30%. Nietypowe referendum w Tajwanie może doprowadzić do odwołania jednocześnie aż 24 parlamentarzystów. Jak to możliwe i dlaczego? O tym Tomasz Sajewicz. W sobotę na Tajwanie do urn pójdzie około 1/3 wyborców. Zdecydują oni o losie 24 parlamentarzystów, uznawanego za prochiński Kuomintangu, który w koalicji ma większość w parlamencie. Forsuje też kontrowersyjne zapisy poszerzające uprawnienia władzy ustawodawczej, tłumaczy dyrektor tajwańskiego oddziału European Value Center for Security Policy Marcin Jerzewski. Jest to forma mobilizacji na poziomie lokalnych społeczności, które wyrażają swoje niezadowolenie z faktu, że kontrolowany przez Kuomintang parlament nie jest w stanie nawiązać kohabitacyjnej współpracy z rządem prezydenta Williama Laya. Prezydent Tajwanu wywodzi się z innego, prodemokratycznego obozu. Sobotnie wybory na Tajwanie uznawane są za bezprecedensowy na skalę światową eksperyment z wykorzystaniem stosunkowo mało znanego mechanizmu głosowania odwoławczego. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Den Pasar. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na północy kraju możliwe burze. Na pozostałym obszarze bez opadów. Na termometrach będzie od 13 do 16 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich od 10 do 12. Jutro miejscami przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie oraz miejscami na południu lokalnie pojawią się burze. Na termometrach będzie od 20 do 23 stopni na północy oraz na terenach podgórskich, przez 26 w centrum i 28-30 na południowym wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Hospicjum Dobrego Samarytanina od ponad 30 lat nieustannie organizuje systematyczną i ciągłą opiekę medyczną nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową w ostatniej jej fazie. Swoją opiekę świadczymy przy ulicy Bernardyńskiej, jak również w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych. Rokrocznie towarzyszymy w odejściu około 800 osobom, otaczając opieką również ich rodziny. Jesteśmy dla Was i blisko Was. I Ty możesz potrzebować naszej pomocy. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Najlepsi kolarze świata. Najpiękniejsze zakątki Polski. Taki właśnie jest Tour de Pologne UCI World Tour. 7 dni sportowych emocji. Start 4 sierpnia we Wrocławiu. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. A po drodze mety w Legnicy, Karpaczu, Wałbrzychu, Cieszynie, Zakopanem i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Orlen Vitae, Lotto, Decathlon, PZU oraz sponsor główny Orlen. Na 82. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Jak lato, to nowe perfumy. Jak nowe perfumy, to Allegro Your Season. Już dzisiaj odkryj szeroki wybór zapachów marek takich jak Hugo Boss, Armani, Chloe czy Versace. Teraz w niższych cenach. Kup teraz i zrób sobie prezent. Jak tak, to Allegro. Festiwal filmu i sztuki BNP Paribas 2 Brzegi w Kazimierzu Dolnym startuje 26 lipca i potrwa do 3 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy, koncerty, wernisaże i wielu wspaniałych gości. Wyjątkowa atmosfera, moc artystycznych wrażeń i seanse na zamku po zachodzie słońca. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witamy. Katarzyna First-Wojtkowska, Dariusz Pieruk i mówiący te słowa Ryszard Jaźmiński. Klub Trójki. Ten wspaniały jubileusz świętowany jest niemal cały obecny rok. W dodatku w różnych miejscach Polski. Wiele związanych z nim wydarzeń już miało miejsce, niektóre właśnie trwają, inne odbędą się jesienią. Jednak te najważniejsze obchody będą miały miejsce dokładnie za 2 miesiące w Gdyni. Od 22 do 27 września tam właśnie odbędzie się 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, którym zresztą podobnie jak i przy tak wielu już poprzednich edycjach patronuje i w tym roku Trójka. Stąd też już dzisiaj chcielibyśmy w Klubie Trójki włączyć się w celebrowanie tego pięknego jubileuszu i pewnie trochę powspominamy długą historię festiwalu, ale i porozmawiamy o przyszłości, bo raptem od kilku dni znamy już pełny program 3 sekcji konkursowych, czyli konkursu głównego, konkursu filmów krótkometrażowych i konkursu perspektywy. Nie wątpię również, że w 50-letniej historii Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych uczestniczyło wielu słuchaczy Trójki, nie tylko z Trójmiasta. Jeśli więc mieliby Państwo ochotę podzielić się swoimi wspomnieniami, albo może złożyć jakieś propozycje w ręce organizatorów, bo i ku temu będzie okazja, zapraszamy do rozmowy. Oczywiście numer niezmiennie ten sam 227 Trójek. No i cóż, przychodzi mi przedstawić właściwie same dzisiaj gościnie. Tak się składa, że audycję przygotowało dwóch panów, a w Klubie Trójki dzisiaj z nami cztery panie. I to jeszcze taka jest szczególna sytuacja, bo dwie panie, które już za moment przedstawię ze mną tutaj w studiu Trójki przy Myśliwieckiej w Warszawie, a dwie inne panie w studiu Radia Kraków. No to akurat nie dziwi, skoro dzisiaj rozmawiamy w Radia Gdańsk, oczywiście. W studiu Radia Gdańsk z Krakowem niedawno rozmawiałem, stąd ta pomyłka. Co nie dziwi, jeśli dzisiaj rozmawiamy o Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To dla mnie wręcz zaszczyt. Dobry wieczór, pani Ewo. Dobry wieczór panu tutaj... i dobry wieczór słuchaczom. Tak, no właśnie najpierw się zwracam do pani, bo to wręcz dla mnie no, ogromna nie tylko przyjemność, znamy się już tyle lat, spotykaliśmy na wielu festiwalach, ale przede wszystkim wielki zaszczyt. Ewa Braun jest z nami, wybitna scenografka, dekoratorka wnętrz, profesorka sztuki, laureatka Oscara, tutaj zawsze to podkreślenie za scenografię, przypomnę do filmu Stevena Spielberga, choć to pewnie wszyscy wiedzą, to była Lista Schindlera, film Oscar w 1994 roku, a w tym roku na festiwalu w Gdyni odbierze pani statuetkę Platynowych Lwów, czyli tę nagrodę honorową za całokształt dokonań twórczych. No i to o tym już możemy mówić, bo pani już o tym wie. Nie jest to już tajemnicą. Organizatorzy właśnie podali decyzję i komitetu organizacyjnego i z rekomendacją Stowarzyszenia Filmowców Polskich i Rady Programowej. Także byłam zaskoczona, ogromnie uradowana, kiedy otrzymałam ten telefon potwierdzający, że taka jest decyzja. Ale też się ogromnie ucieszyłam, że chyba jestem drugą kobietą, która otrzyma tą nagrodę przede mną. No rzeczywiście, jak sobie tak teraz pomyślałem, to raczej panowie, reżyserzy, kompozytorzy zdarzyło tak, się. Tak, kilka razy też byli honorowani i operatorzy. Aha. To wtedy otrzymał Jerzy Wójcik i Witold Sobociński i chyba też scenarzyści, jak pamiętamy. No właśnie, to już też jest dosyć długa historia tych Platynowych Lwów, no ale to jest chyba szczególne w takim właśnie roku. Jeśli 50-lecie festiwalu, 50. edycja, odbierać nagrodę w Gdyni w takim właśnie szczególnym wydaniu festiwalowym, no to też jest coś wyjątkowego, sądzę. Znaczy mam takie poczucie, że ta właśnie jubileuszowa edycja w jakiś sposób wyróżnia też tą nagrodę. Jakoś nie tylko podsumowuje, ale nadaje też taką uroczystą oprawę. Przede wszystkim, panie Ewo, ogromne gratulacje także od nas, od Trójki. Ja dzisiaj tak mi tutaj taki lapsus wspomniałem o Krakowie, ale przypomniało mi się przecież, że my ostatni raz, gdy też odbierała pani zaszczytną nagrodę właśnie w Krakowie na festiwalu Etiuda Anima, wtedy ostatni raz łączyliśmy się w Trójce, tylko wtedy nie mogliśmy się widzieć, byliśmy na odległość. Pani właśnie była w studiu Radia Kraków, dzisiaj na szczęście w Trójce. Tak. A poza tym jestem Krakowianką z urodzenia, to jakieś tam są relacje. Widzę, że tutaj wszystko jednak się układa nam w logiczny ciąg i ja już przechodzę do przedstawienia kolejnej. Ja wiem, że są panie w studiu Radia Gdańsk. Przepraszam jeszcze moment, bo tutaj przedstawię kolejną panią, która jest ze mną w studiu Trójki, czyli Emi Buchwald. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Do tej pory autorka wielu nagradzanych na festiwalach Etiud, tych fabularnych i dokumentalnych. W Klubie Trójki dzisiaj, Emi, reprezentujesz właściwie wcale niemałą grupę tegorocznych reżyserów debiutantów w pełnometrażowej fabule. No i od razu też dodam, że twój film Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, jak już wiemy, znalazł się w tym roku wśród tych 16 tytułów konkursu głównego. Także emocje są już teraz? Są cały czas związane z tym, że udało mi się zrobić ten film pełnometrażowy, bo to też nie jest taka oczywista sprawa, żeby zrobić debiut i troszkę to trwa. I trochę czekałaś właśnie na ten debiut, bo sporo było tych etiud wcześniej. Tak, ja zrobiłam sporo krótkometrażowych filmów i w szkole i też po szkole i bardzo się cieszę, że wracam tak naprawdę do Gdyni 2 lata po tym, jak dostaliśmy nagrody za mój krótkometrażowy film Piękna Łąka Kwietna. Dostaliśmy nagrodę specjalną i nagrodę za zdjęcia dla Tomka Gajewskiego. Oczywiście to było w konkursie filmów krótkometrażowych. Mhm. To było w konkursie krótkometrażowym. No więc teraz bardzo się cieszę, że w końcu po tylu latach robienia krótkich rzeczy, które też bardzo lubię, udało się dzięki studiom Munka zrobić pełnometrażowy film. No i tutaj nastąpiła też piękna, jeszcze musimy chyba o tym wspomnieć, piękna relacja w studiu Trójki, bo panie mają ze sobą, chociaż reprezentują zupełnie inne pokolenia filmowców, twórców filmowych, mają panie ze sobą sporo wspólnego już. Znaczy mamy specjalną relację. No właściwie muszę to sformułować, że Emi była moją studentką, miałam zajęcia na reżyserii. Oczywiście w szkole filmowej w Łodzi. No i przez dość długi czas postanowiłam zachęcić studentów, żeby się zmierzyli z taką praktyczną interpretacją scenografii. To znaczy prowadziłam zajęcia warsztatowe i po pierwsze nie ukrywam, że jedna z prac właśnie Emi była wyróżniająca się wtedy w tej jakby tamtejszej edycji prac studentów trzeciego roku. A poza tym też nie ukrywam, że potem jak się rozstaję ze studentami i oni idą w świat, to jakoś staram się ich śledzić, jak im się wiedzie, jak się rozwijają właśnie od strony talentu, pomysłowości, no i poza tym też szans zorganizowania swojej pierwszej, czy drugiej, trzeciej produkcji. Także Emi nie jest mi jakby nieznana od jakiegoś czasu, tylko cały czas, no zresztą przyjeżdżam do Gdyni, także i też oglądam filmy swoich studentów. No to tym bardziej jesteśmy ciekawi pewnie tego debiutu pełnometrażowego, bo rozumiem, że jeszcze nie miała pani szansy zobaczyć właściwie premiera w Gdyni, tak? Tak, to będzie pierwszy pokaz filmu w ogóle, więc jeszcze prawie nikt nie miał okazji go zobaczyć, ale ja tylko jeszcze tutaj dodam, że tak, ja wtedy na tym trzecim roku miałam 20 albo 21 lat, więc byłam bardzo, bardzo młodą studentką szkoły filmowej i te zajęcia z profesor Ewą Braun były wspaniałe, ponieważ to były ćwiczenia na uruchomienie wyobraźni i można było sobie pozwolić na dużo i stworzyć jakiś taki kompletnie inny świat, który siedział u nas w głowach scenograficznie, więc to były wspaniałe zajęcia i wspaniałe czasy. Być może jeszcze do niektórych z wypowiedzianych już wątków wrócimy, ale to już dobry moment i przepraszam, dziękuję za cierpliwość, by przedstawić jeszcze dwie panie, które z kolei są z nami na odległość, bo w studiu Radia Gdańsk, ale za to reprezentują szacowne grono organizatorów także tego 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To w kolejności alfabetycznej. Z nami pełniąca w tym roku obowiązki dyrektora Agata Kozierańska-Burda. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słyszymy się. Oraz obok niej, rozumiem, siedząca dyrektorka artystyczna festiwalu, Joanna Łapińska. Również witamy w Trójce. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słyszały panie to, co zostało już powiedziane w dzisiejszym klubie Trójki. Jak się panie odniosą do dotychczasowych stwierdzeń, informacji? Słuchałyśmy z dużym zainteresowaniem. Pięknie panie rozmawiały też o swoim spotkaniu. I ja bardzo chętnie posłucham dalszej historii. Ja zresztą od razu muszę przyznać, że już wypytałam panią Ewę o relacje między wami i o wspomnienia o Emi Buchwald z czasów szkolnych. I w sumie pięknie, myślę, to się składa z tym, jak widzimy festiwal w Gdyni. Festiwal w Gdyni to właśnie jest takie miejsce spotkań, nie tylko prezentacji kina, ale też właśnie takich intensywnych, żywych rozmów o kinie i właśnie spotkań całego świata filmowczyń i filmowców, nawiązywania kolejnych relacji, więc tak poczułam, że dotykacie też sedna tej imprezy. Myślę, że wszystko się zgadza. Rozumiem, że na panią Agatę dosyć nieoczekiwanie w tym roku spadły. No ważne, ale jednak też pewnie dosyć obciążające obowiązki. W tym roku pożegnaliśmy wieloletniego dyrektora festiwalu Leszka Kopcia, prawda? Tak, dyrektor faktycznie liczył, że doczeka tej 50. edycji i do ostatnich chwil też podtrzymywaliśmy go na duchu, by wytrwał z nami. Chociaż oczywiście życzyliśmy mu i tej kolejnej, natomiast stało się, jak się stało. Ale jeżeli ja tutaj mogę posłużyć się pewnym cytatem, który Leszek złożył na łamach książki, która była wydana na 40-lecie festiwalu. I to były jego słowa, że zależy nam, by festiwal pozostał świętem polskiego kina, wydarzeniem wyjątkowym, także miejscem, w którym w ciągu tygodnia spotyka się wielka polska rodzina filmowa, znajdując w tym radość. I ja myślę, że oczywiście jest to trudny moment dla nas wszystkich, odejście Leszka, ale na pewno zależałoby mu też na tym, by ta impreza nadal pozostała świętem polskiego kina i żeby twórcy nagradzani, wyróżniani, czuli w tym radość nieprzyćmioną taką akurat okolicznością. Ja jako wieloletni bywalec festiwalu w Gdyni nie mam absolutnie co do tego wątpliwości, że tak rzeczywiście również w tym roku, a może właśnie szczególnie w tym roku będzie. Na pewno tutaj zwrócimy uwagę dzisiaj w Klubie Trójki na wiele rzeczy, o których już wiemy, które będą miały miejsce, które, tak jak wspominałem na początku audycji, już się wydarzyły albo właśnie trwają. To mam na myśli choćby ten projekt 50 na 50, jak najbardziej związany z jubileuszem, ale proponuję, byśmy zaczęli od wspomnień, od naszych najdalszych wspomnień tak już długo trwającego festiwalu. Oczywiście też zapraszam słuchaczy Trójki, gdyby chcieli dorzucić kilka informacji od siebie o swoim udziale w festiwalu. Zapraszamy 22/7 Trójek. I to pytanie do wszystkich pań. No właśnie, jak się dla was zaczął Festiwal Polskich Filmów Fabularnych? No i tu właściwie podpytanie by trzeba było jeszcze dorzucić. Gdzie się zaczął? Bo dla niektórych w Gdyni, to miasto nam się przede wszystkim od wielu, wielu lat kojarzy z tym festiwalem, ale dla niektórych też być może jeszcze z Gdańskiem. To trzy panie niech się chwilę zastanowią, bo ja myślę, pani Ewo, że to ja pytanie w pierwszej kolejności tak, do pani. Ja jestem nestorką bywania na festiwalu w Gdyni, ale rozczaruję pana, ponieważ ja się pojawiłam właśnie dokładnie na pierwszej edycji festiwalu w Gdyni w 1987 roku. Gdzie no to ja teraz panią zaskoczę, ja też. No i wtedy to był powodem zaproszenia właśnie ten film, przy którym pracowałam, który był zaproszony do konkursu. No i może początek był nie najgorszy, bo jednak wyjechałam z Brązowymi Lwami, więc to był film Waldemara Dzikiego, ale dość powiedziałabym skomplikowany od strony scenograficznej, ponieważ film Cudowne dziecko. Rozgrywał się w realiach amerykańskich i w związku z tym było bardzo trudno stworzyć Amerykę, tak mówiąc potocznie, w brudnej, szalej i smutnej łodzi. Panie Ewa, czy to nie był rok 87? No właśnie, 1987. Aha, bo ja... Albo lapsus, albo ja zrozumiałem, że 89. Nie, 87 i to wtedy właśnie dokładnie chyba festiwal przeprowadził się z Gdańska do Gdyni. I wtedy właśnie, to właśnie cała grupa państwa, bo i scenografów, i dekoratorów wnętrz otrzymała nagrodę, bo tam wiele osób przy tym filmie pracowało, prawda? To nawet było wynikiem, że się zmieniały ekipy po prostu. Uh-huh. Tam jakieś różne były skomplikowane okoliczności i po prostu poszczególni realizatorzy byli jakby wymieniani. Uh-huh. Także i zmieniło się kierownictwo produkcji i zmieniła się też obsada scenograficzna. Także, że następny, ostatni skład właściwie jakby albo powtarzał część zdjęć, albo po prostu pociągnięte były już od naszego przybycia do końca. Także każdy może sobie wpisać, że tak powiem, tą nagrodę na własne konto, ale wydaje mi się, że już... Ale w pewnym sensie była to też nagroda zbiorowa. Tak. Natomiast tylko jeszcze chcę powiedzieć, że w pewnym sensie też tak jakby zdecydowano, że osoby, które są wymienione w czołówce, po prostu są tą decyzją objęte i stąd jest tak, że sformułowanie jest, że jest to nagroda dla zespołu scenograficzno-dekoratorskiego. Czyli 87 rok, no pięknie, czyli jednak Gdynia, no to ja się pojawiłem w Gdyni absolutnie w sposób taki nieoczekiwany dość, jako bardzo młody człowiek, 2 lata później. To może teraz zapytamy pani dyrektorki, które są w Radiu Gdańsk. A nie chcesz, Ryśku, a ty nie chcesz nam opowiedzieć swojej historii? Bardzo to ciekawie brzmi. 89 rok. Tak, byłem pierwszy raz na festiwalu, potem nastąpiła przerwa, ale wiesz, Janno, ja dzisiaj specjalnie na użytek Klubu Trójki obliczyłem, który to będzie w tym roku, ten 50, który to będzie mój festiwal, no i to będzie mój 32. Także całkiem chyba niezła historia, jeśli chodzi o to 50-lecie. A co najbardziej pamiętasz z 89 roku? 89 rok pamiętam doskonale, naprawdę, bo to był przełom. Oczywiście to był festiwal, który odbywał się po przełomie politycznym w Polsce, po wyborach słynnych czerwcowych. W związku z tym absolutnie był nacechowany, naładowany w dużym stopniu przeżyciami, emocjami politycznymi. Pani Ewa, była pani też wtedy? Pewnie tak, w 89. Jak już pani zaczęła bywać na festiwalu, to pewnie, może pani też to pamięta. No w każdym razie... No, były duże emocje, były emocje. Polityczne i oczekiwania. Tak. Przede wszystkim to, że mieliśmy skończyć jakby pewną historię. I że po prostu cały czas były jakieś oczekiwania dotyczące tego, jak ma ta kinematografia polska wyglądać później, no już w tym kapitalizmie. Tak i myślę, że też taką decydującą rolą było też Forum Stowarzyszenia Filmowców, były jakby trochę obrachunki. Jakby chcieliśmy odciąć coś, tą rzeczywistość PRL-owską do tej nadziei i możliwości, jakie dała nam transformacja i czas po wyborach 4 czerwca. Także tak właśnie było i 89 rok naprawdę był bardzo emocjonujący, jeśli chodzi. Nawet mam wrażenie, że przez chwilę mniej się zwracało uwagę wtedy na filmy, co na tę całą otoczkę. Rozpolitykowanie było wielkie, tak. No ale w sumie nie byliśmy, właściwie chyba wszyscy w tym gronie nie byliśmy nie tak dawno na festiwalu w roku 2020 z wiadomych względów. Tam wtedy tylko była mała grupa osób, no bo pandemia. Ale nie licząc tego, no to właśnie od tego, z niewielkimi przerwami od 89 roku, w sumie byłem na 31 edycjach, ale no wracamy do mojego pytania, tutaj halo, halo Gdańsk. No to rzeczywiście piękna i długa historia. Moja historia gdyńska zaczyna się w roku 2002, roku generalnie ważnym w mojej pracy zawodowej, bo to też była moja pierwsza edycja Nowych Horyzontów, przy której pracowałam. Edycja szalona, festiwal po pierwszej odsłonie sanockiej zdążył przenieść się do Cieszyna. Dużo anegdot z tych czasów pamiętam, a 2 miesiące później po raz pierwszy pojawiłam się na festiwalu w Gdyni i Edi Piotra Trzaskalskiego był pierwszym filmem, który na tym festiwalu obejrzałam, ale z tego roku najbardziej pamiętam seans Dnia Świra Marka Koterskiego i to rzeczywiście było dla mnie ogromne przeżycie, jeszcze taka trochę nie do końca czytająca ten festiwal, jeszcze nie mająca swoich ścieżek, nie do końca rozpoznająca, jak ta impreza funkcjonuje. I pamiętam ten moment, kiedy oglądamy film w teatrze muzycznym, jest oczywiście cała sala i która tak cudownie reaguje na to, co się dzieje na ekranie, tak żywo reaguje, tak bardzo nas ten film porywa praktycznie od początku i trzyma do ostatniej minuty i coraz bardziej nas wciąga w tę społeczność fanów Dnia Świra i kompletnie nie zdajemy sobie wtedy sprawy, jak to dzieło jest ponadczasowe. Z dzisiejszej perspektywy widzimy, że świetnie sprawdza się ten film również teraz 20 kilka lat później, a wtedy i tak czujemy, przynajmniej ja czuję, taka młodziutka siedząca tam, że dzieje się coś wyjątkowego, że tu się właśnie pisze historia i ja jestem jej małą cząstką i to zapamiętałam świadkiem. Najbardziej z tej mojej pierwszej edycji. Ale nie, taką właśnie, wiesz, nie świadkiem, uczestniczką. No, uczestniczką. To było tak, dla tak, mnie no, ważne. No, pięknie, pięknie, bo rzeczywiście Dzień Świra to jest ten film, który pozostał z nami właściwie do dziś i jest ciągle bardzo ważny. Na moment przerwę nam te wspomnienia, bo już dosyć długo czeka pan Zbyszek. Przepraszamy. Dobry wieczór panu. To też będą wspomnienia, rozumiem. Nic nie szkodzi, z przyjemnością słucham państwa. A my z przyjemnością też pana wysłuchamy. Ja miałem przyjemność pracować w kinie Leningrad. Byłem zastępcą kierownika kina w momencie, kiedy festiwal świętował premiera Piratów Polańskiego, aha, Romana Polańskiego. Miałem przyjemność pana Romana razem z żoną jego wtedy u siebie gościć w biurze. Żeśmy sobie bardzo sympatycznie porozmawiali, ale taka drobna anegdota związana z tą sytuacją. Ja na drzwiach gabinetu miałem powieszony plakat festiwalowy, gdzie wszystkich twórców, aktorów, reżyserów, scenarzystów, kto się pojawiał na festiwalu, prosiłem o złożenie autografu. I do pana Romana powiedziałem, panie Romanie, jeśli pan by był tak uprzejmy, to bym poprosił również autograf, ale bardzo wyraźnie i na środku. I pan Roman podszedł do tego plakatu i napisał, bardzo wyraźnie i na środku, Roman Polański. No cudowne. Była to niestety, nie powiem niestety, była to tak niesamowicie sympatyczna chwila, no otarłem się o... Nie potrafię w tej chwili powiedzieć, ale no, kawałek, był to normalny, wielki zwykły kawałek, człowiek, tak bym powiedział, bez jakiegoś zadęcia, tak, bez nikogo, bez jakiejś tam zbytniej dumy z faktu, że jest wielkim Romanem P., ale też bardzo sympatycznie, kończąc już, bardzo sympatycznie wspominam rozmowy z panią Grażyną Torbicką, która wtedy prowadziła festiwalowe kino i w czasie projekcji przychodziła do mnie do biura na Pogawędzki. Wspaniała, bardzo ją miłe wspominam. Ciekawe, czy jeszcze pamięta te wieczory w kinie Leningrad. Wie pan, co będę... Pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy bardzo. Może zapytam Grażyny Torbickiej, bo wkrótce będę w Kazimierzu Dolnym na Dwóch Brzegach, więc będzie okazja. Dziękuję pani Zbyszku. Zapraszamy państwa 22/7 trójek i wracamy do tych najdalszych naszych wspomnień. To może teraz pełniąc obowiązki dyrektorki festiwalu Agata Kozierańska-Burda. Od kiedy ten festiwal dla pani? Tak, ja trafiłam na festiwal dość przypadkowo w 2007 roku, czyli w tym roku jest moja 19. edycja i też szczęśliwie nie opuściłam żadnej, więc liczę na to, że w przyszłym roku 20. Ta pierwsza edycja była dla mnie w takiej dosyć... No pani była w tej dobrej sytuacji, że była na festiwalu również w 2020 roku, rozumiem. Tak, więc tak, jestem jedną z tych osób, które miały tą przyjemność uczestniczyć w tym festiwalu grudniowym. Notabene całkiem dobrze wspominanym przez nasze biuro, bo... Ale dziwnym, takim rzeczywiście wyjątkowym w tej długiej historii. Tak. Ale miał swoje plusy. Też miałaś takie bardzo ciekawe doświadczenia przyjechania z Gdyni. To zawsze, tak jak mówimy, wszyscy jadą do Gdyni na festiwal, a wtedy to Agata jako festiwal przyjechała do Warszawy, żeby wręczać statuetki nagrodzonym reżyserom. No to taka też była dość surrealna sytuacja, prawda? Mhm. Tak. I to dosyć też taka spontaniczna, bo nie było to planowane od samego początku. Oczywiście te obostrzenia były tak dla nas wszystkich niejasne i tak nieklarowne i jednocześnie się tak szybko zmieniały, że ciężko było w ogóle cokolwiek zaplanować. Więc jurorzy oczywiście w Gdyni byli i w odpowiednim reżimie filmy oglądali. Werdykt został wydany. No i pojawiła się, ja już teraz tak dokładnie nie pamiętam, ale chyba pojawiła się jakaś taki moment, kiedy faktycznie ta pandemia troszkę zluzowała. No i stwierdziliśmy, że w sumie największą przyjemnością jest ten werdykt tym twórcom ogłosić, wręczyć im te statuetki, że nie chcemy im zabierać tej radości, ale przetransportowanie znowu tej ekipy do Warszawy, jurorów, czy znalezienie osób, które te nagrody wręczą, a jednocześnie trochę się obawialiśmy, czy w ogóle jest to legalne finalnie. Więc tak, zapakowaliśmy wszystkie statuetki, podpisane dyplomy i festiwalowym samochodem pojechałyśmy z koordynatorką konkursu głównego do Warszawy, z fotografką, która też wykonała odpowiednią dokumentację, więc tak, to był na pewno specyficzny festiwal. I myślę, że nigdy nie będę miała już okazji wręczyć tej głównej nagrody Złotych Lwów jako organizator. Więc wtedy tą nagrodę otrzymywał Mariusz Wilczyński i dwie producentki za Zabij to i wyjdź z tego miasta. Film ta jedyna, bardzo mi bliski. Jedyna animacja w historii całego długiego festiwalu, która zdobyła. Tak, więc z wielu względów jest to na pewno wyjątkowe wydarzenie. Tak, no, tak, no to pięknie, pięknie. I dorzućmy jeszcze gaście wspomnień Emi Buchwald. Już wiemy, że na pewno nie będziesz pierwszy raz w tym roku na festiwalu w Gdyni, skoro odbierałaś już kiedyś nagrodę. No ale właśnie, to na pewno nie był twój pierwszy festiwal, myślę. To nie był mój pierwszy festiwal, ale szczerze mówiąc, daty to nie jest moja mocna strona. I nie pamiętam, w tym roku byłam pierwszy raz, ale to na pewno był rok 2000 któryś, pewnie około 10 lat temu. I byłam, tak, byłam parę razy w Gdyni, bo wydaje mi się, że albo wszystkie, albo większość moich filmów krótkometrażowych było tam pokazywanych. Też filmy mojego męża Maćka Buchwalda, więc zawsze jeździliśmy razem i albo on, albo ja mieliśmy... Maciek się wyróżniał w tłumie ze tak. względu na wzrost. Na wzrost i na filmy również. Ty troszeczkę mogłaś zginąć. Tak. Nie, ja sobie wyobraziłem ten tłum, wiesz, taki już po projekcyjny, o tak bym to powiedział. Tak, tak. Maciek się wyróżniał i wzrostem, i filmami. Ja mam nadzieję, że filmami w takim razie przynajmniej. Ale... jest na to właśnie, znalazło się na to potwierdzenie w 2023 roku, tą nagrodą specjalną. Tak, tak. Więc ta historia jest krótka, ale też piękna i bardzo przyjemna, bo wydaje mi się, że Gdynia, szczególnie dla studentów, bo zawsze byłam w Gdyni, no prawie zawsze jako studentka, więc dla nas to było naprawdę święto kina i to są też długie noce i długie wieczory i nie tylko w kinie, ale też na plaży i w różnych miejscach okolicznych, więc te spotkania wydaje mi się, że są też bardzo ważne, bo wtedy pamiętam, że, że pokazy mimo, że... szkolne są stresujące, a pokazy festiwalowe, szczególnie w Gdyni, są takie, że możemy spędzić razem czas, cieszyć się i oglądać swoje filmy. I też pamiętam filmy, które zrobiły na mnie duże wrażenie i to były często debiuty. Na przykład pamiętam, że pierwszy taki film, który obejrzałam w Gdyni, który zrobił na mnie wielkie wrażenie, to był debiut Kuby Czekaja, Baby Bump. I wtedy sobie pomyślałam, że super, że można robić takie kino, które jest radykalne, wyraziste i odważne. Oryginalne. Tak. I chciałabym, żeby więcej było takich filmów. No więc mam nadzieję, że teraz będę mogła też zaprezentować debiut, który może w jakiś sposób taki będzie. A ten debiut to Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. To jeszcze do tego filmu dzisiaj wrócimy. Powoli bym już zamykał te wspomnienia, ale tu jeszcze tylko taka może dygresja do tego, co Emi powiedziała. No właśnie, jak to jest? Tu jeszcze studenckie wakacje, wrzesień, prawda? Festiwal, a tu na festiwalu profesor Ewa Braun, profesorka Ewa Braun, no i nie ma wakacji. Cały czas. Trzeba trzymać poziom. I profesor jeszcze była czterokrotnie w jury, więc też miała coś do powiedzenia. Też miała coś do powiedzenia, no ale pamiętajmy, że jednak wybór tego zawodu powoduje, że nigdy się nie ma wakacji, mam wrażenie, więc te wakacje albo zawsze się ma. Można też tak o tym pomyśleć, że robienie filmów jednak może być wiecznymi wakacjami, jak i wieczną pracą. Dlatego bardzo ta sfera pracy i życia towarzyska i filmowa bardzo się przenikają. Jesteśmy w trudnej sytuacji, bo nie widzimy się w tym całym pięcioosobowym gronie, ale oczywiście słyszymy się doskonale i zapraszam wszystkich w każdej chwili. Możemy się włączać do każdego tutaj stwierdzenia, do rozmowy. A możemy w takim razie jeszcze dodać coś na koniec tej właśnie części dotyczącej historii, ponieważ my jako festiwal absolutnie zbieramy wspomnienia, chwile, te takie zapisy pamięci. No wiem, właśnie chciałem o to zapytać. Gości. Tak. O, cudownie. Właśnie w tamtym roku podczas festiwalu otworzyliśmy studio historii festiwalu, nagraliśmy kilkadziesiąt naprawdę wyjątkowych rozmów, podczas których osoby biorące udział w tym projekcie opowiadały właśnie, tak jak my przed chwilą opowiadały o swoich festiwalowych, ważnych chwilach, momentach, odkryciach, zaskoczeniach, rozczarowaniach i tak dalej, wszelkich emocjach. Będziemy kontynuować ten projekt również w tym roku. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Jeżeli nie mogą być Państwo z nami na festiwalu, to proszę się do nas odezwać. Być może uda nam się umówić inaczej, bo dla nas naprawdę wszystko, co Państwo pamiętają o tej imprezie, jest bezcenne. My przygotowujemy z okazji 50. edycji festiwalu też jubileuszową wystawę, która przeprowadzi nasze widzki, naszych widzów przez 5 minionych dekad tej imprezy. I chcemy naprawdę pokazywać ten najpierw gdański, albo generalnie ten trójmiejski festiwal z różnych stron, takich zaskakujących, a tak jak wcześniej mówiłam, emocje są też tutaj sednem tej opowieści, więc będziemy wdzięczni za podzielenie się z nami Państwa wspomnieniami. My też przygotowujemy jubileuszowy album, to już będzie trzecia odsłona tego albumu. Pierwszy powstał z okazji 30. edycji, drugi z okazji 40. Ten przygotowywany w tym roku będzie trochę inny. Poprowadzimy Państwa 50 hasłami, nieraz oczywistymi, nieraz bardzo zaskakującymi. Nieraz nazwiemy rzeczy takie bardzo konkretne, które się na pewno Państwu z tą imprezą kojarzy, ale będą też takie przypadki, że zabierzemy Państwa trochę do kuchni festiwalowej, odkryjemy pewne tajemnice, festiwalowe legendy, więc mam nadzieję, że będzie to ciekawe dopełnienie opowieści o tej imprezie. No i proszę Państwa, tych z Państwa, którzy czują się ekspertami w historii festiwalu, bardzo zapraszam do udziału w naszym konkursie wiedzy o festiwalu. Jeszcze ciągle przyjmujemy zgłoszenia. Jest duże zainteresowanie, to muszę Państwa tutaj uprzedzić, ale ciągle jeszcze zgłoszenia można się do nas zgłaszać. I dzięki konkursowi można się znaleźć na festiwalu w Gdyni, prawda? Tak, ale to tylko ostatnią rzecz powiem. Finał tego konkursu będzie miał miejsce 7 września. Data nieprzypadkowa, bo to 7 września 1974 roku otworzyła się pierwsza edycja tego wiersza. Otworzył się pierwszy festiwal, o tak powinnam powiedzieć, w przywołanym tu już wcześniej kinie Leningrad, potem Neptun. A no właśnie. Są takie wspomnienia, których naprawdę w żadnym albumie, na żadnej wystawie, w żadnych wspomnieniach nie da się zawrzeć, bo to trzeba po prostu poczuć. Myślę, że my z panią Ewą Braun jedyni tutaj w tym gronie możemy to pamiętać. Pamięta pani ten jeszcze dużo, dużo mniejszy teatr muzyczny wypełniony dymem papierosów. O, ja też pamiętam. No i pamiętamy chyba, czy musimy się przyznać, jeszcze inną przestrzeń. Pamiętamy. Piekiełko. Ale te wspomnienia zostawiamy na po 24, może kiedyś w Trójce, bo chyba jednak nie dzisiaj. To jest ten moment, myślę, że dobry moment, by już porozmawiać o przyszłości, czyli o tym 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Oddajemy głos reprezentantce twórców. Emi Buchwald jest z nami. 16 filmów w konkursie głównym. Ja myślę, że panie dyrektorki za chwilę nam tutaj o tym konkursie, o tych konkursach trzech nieco opowiedzą. No ale właśnie, co ty masz do zaproponowania światu? Ja mam do zaproponowania mój, tak jak już powiedzieliśmy, pełnometrażowy debiut fabularny, który jest takim gatunkiem, można by go nazwać, my go nazwaliśmy tak na nasze potrzeby, metafizycznym dramedii. Bo tam jest taki wątek nieco dziwny, prawda? Dotyczący jednego z bohaterów filmu. Jest jeden właśnie taki bardziej metafizyczny wątek, ale też ważne jest to, że film jest dramatem, ale jednak podejmuje nie zawsze łatwe sprawy wchodzenia w dorosłość w taki sposób też w jakiś komediowy. Przypominam tytuł, Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, zresztą już w tytule tutaj się pojawia odrobina takiej właśnie metafizyki, jeśli te duchy są, czy ich nawet nie ma, no ale pojawiają się w tytule. Tak, jeden z bohaterów, najmłodszy brat, ponieważ film opowiada o czwórce rodzeństwa, którzy wchodzą w dorosłość i jeden z braci, najmłodszy, Benek, po tym jak zostaje opuszczony przez swojego starszego brata oraz najlepszego przyjaciela Franka, jest nawiedzany przez postać demona słowiańskiego, Dusiołka. Dusiołek pochodzi z wiersza Leśmiana, ale też jest postacią pojawiającą się na różnych obrazach XIX-wiecznych. Jest to zmora, która siada człowiekowi na klatce piersiowej w czasie snu i nie pozwala mu oddychać. A za chwilę pomyślę, że horror nam chcesz zaprezentować, ale nie zupełnie. Ale w żadnym razie nie jest to horror, jest to ta postać, skoro została wywołana, jest jednym z elementów takim dosyć delikatnym tak naprawdę tego filmu, a przede wszystkim koncentrujemy się na relacji czwórki rodzeństwa. Na tym dojrzewaniu, wchodzeniu w dorosłość. Tak? Tak, na dorastaniu i na tym, że czasami chcemy bardzo kogoś uratować i bardzo komuś pomóc, ale okazuje się często, że nie zawsze możemy to zrobić, bo ta osoba nie chce być uratowana, ale również, że na początku powinniśmy zająć się sami sobą i uratować siebie i uporządkować swoją głowę i to, co jest celem w naszym życiu. Ja mam 5 rodzeństwa sama, więc znam te relacje rodzinne w rodzeństwie bardzo dobrze. No to już nie dziwi, skąd taki temat filmu. Tak, ale wydaje mi się, że jednak jest to też całkiem uniwersalne, ponieważ pod te relacje rodzeństwa możemy sobie podłożyć relacje przyjacielskie. I myślę, że nawet jeżeli ktoś nie ma tak wiele osób bliskich w rodzinie, to gdzieś tam znajdzie jakieś rzeczy dla siebie. Rozumiem, że pani profesor, tak jak ja, już nie może się doczekać premiery tego filmu w Gdyni. Jestem w ogóle ciekawa nie tylko Emmy filmu, ale pozostałych 15, więc... No właśnie. Ponieważ mamy wyjątkowy zestaw jakby twórców. Tak mi się wydaje, że ta rozpiętość jest od znanych nam... Tak, duże znane nazwiska, sporo ich w tym roku. No właśnie do tych debiutów, które się pojawiają w konkursie przede wszystkim. I właśnie mnie bardzo cieszy to, że tak naprawdę jest prawie połowa debiutów. Pół na pół, bo właściwie połowa, to Joanna nam wszystko za chwilę, myślę, opowie i również pani Agata. Właśnie pół na pół, no bo to jest 8 filmów, tam są debiuty i drugie filmy reżyserów. Zgadza się, prawda? Pół na pół, 12 na 12, masz rację. Jeśli połączymy konkursy, tak. A, mówisz już od razu razem o tak, wszystkich konkursach. Tak. Tak? Znaczy o tym, o perspektywach i o konkursie głównym. No dobrze, co można byłoby powiedzieć właśnie w tym roku o filmach, bo obie panie jesteście w tej dobrej sytuacji, że chyba znacie te wszystkie filmy, a my niestety nie. Oczywiście tak, dzisiaj możemy mówić tylko o tendencjach. Tak, ja też miałam okazję w tym roku faktycznie tutaj swój głos oddać na kilka tytułów. No to kino jest na pewno bardzo różnorodne. Te dwa konkursy myślę, że pokazują pełne spektrum pomysłów, trendów, wyobraźni twórców młodych i tak jak pani Ewa wspomniała, już tych uznanych, którzy tutaj akurat w tym roku tak dosyć licznie, wydaje mi się, pojawili w konkursie głównym. No jestem oczywiście bardzo ciekawa wrażeń naszych widzów i widzek, bo to jest chyba najbardziej interesujące i ten odbiór publiczności to jest coś, na co ci twórcy czekają. Na pewno ten etap selekcji jest trudnym momentem i się tutaj w tym zespole komitetu organizacyjnego różnimy, ale to jest chyba też normalne i tutaj szczęśliwie udało nam się dojść do takiego porozumienia, które chyba satysfakcjonuje wszystkich bądź większość tych osób. I mam nadzieję, że też widzowie będą usatysfakcjonowani tym, co w Gdyni zobaczą. Chociaż no, konkurs główny, perspektywy, ale nie zapominajmy też o konkursie krótkiego metrażu, który jest na pewno równie interesujący i od lat się cieszy w Gdyni niesamowitym powodzeniem. Liczba tych pokazów co roku jest przez nas zwiększana, ponieważ widzimy też taką potrzebę, że zainteresowanie krótkimi metrażami rośnie. Rośnie i właśnie wspaniałe w tym jest to, że ten twórca, który jednego roku wygrywa w konkursie krótkiego metrażu, za chwil kilka pojawia się w konkursie głównym ze swoim debiutem, więc to jest wspaniałe, że można tą karierę i ten rozwój tak śledzić. No właśnie, muszę też powiedzieć, Emi Buchwald jest tego przykładem dzisiaj. Tak, muszę też powiedzieć, że coraz trudniejsza jest selekcja krótkiej formy na festiwal w Gdyni, ponieważ rośnie też liczba zgłoszeń. W tym roku obejrzeliśmy 190, proszę państwa, krótkich metraży. To rzeczywiście bardzo dużo. Ostatecznie znalazło się 32 filmy, więc naprawdę jakby już zestawienie tych dwóch liczb pokazuje, dla jak wielu filmów, naprawdę wśród nich wielu bardzo ciekawych pozycji, jak wielu filmów nie byliśmy w stanie zaprosić do Gdyni, więc tu rzeczywiście czuliśmy ogromną odpowiedzialność i też rozumieliśmy, że naprawdę wybieramy coś kosztem czegoś. Wybraliśmy bardzo mocny, znowu bardzo różnorodny zestaw. Generalnie lubię świeżość polskiego kina, lubię te młode głosy, lubię bardzo ich odwagę i zawsze trzymam kciuki, żeby nie stracili ich w tym bardzo ważnym momencie przejścia od krótkiej do długiej formy, żeby robili wszystko, żeby się nie dać utemperować, zachowywali to swoje bardzo osobne spojrzenie, a młodzi twórcy, młode twórczynie są też oprócz tego, że szukają odważnie sięgają po różne formy, to też bardzo odważnie komentują świat wokół, te filmy często ostro i dosadnie i naprawdę w punkt komentują otaczającą nas rzeczywistość. Już właśnie ukułam sobie w takim razie takie myślenie, godząc się z tym, że jednak nie starczyło nam miejsca na wiele innych ciekawych filmów. Wybraliśmy 32 I potraktujmy je w takim razie jako taki dobry punkt wyjścia. Obejrzą państwo u nas ten zestaw, a po nim od razu myślę, krok drugi to szukanie tych dalszych filmów, które oczywiście pojawiają się i na festiwalach, i na pokazach w kinach, ale będą państwo bardzo dobrze przygotowani do takiego pogłębienia swojego spojrzenia na krótką formę. Bo tak jak powiedziała Agata, tu nie trzeba robić temu konkursowi żadnej reklamy, bo on naprawdę ma swoich wiernych fanów i wierne fanki, ale być może są wśród państwa tacy, którzy jeszcze się na krótką formę w Gdyni nie zdecydowali, dużo państwo tracą. Oczywiście absolutnie zapraszamy, bo rzeczywiście te bloki z krótkimi filmami, podczas jednej projekcji oglądamy kilka filmów, są zawsze naprawdę tak ułożone, że są interesujące. Natomiast ja wiem, że tutaj nie możemy pewnych rzeczy powiedzieć, nie możemy niczego sugerować. W końcu po to się powołuje jurorów na festiwalu, to grono jurorskie, żeby oceniać filmy. No ale właśnie, czy zdaniem organizatorek będą w tym roku tacy wyraźni faworyci i dopiero dalej te pozostałe tytuły, czy też jest naprawdę na tyle duża różnorodność i na tyle wyrównany poziom, że może być to ciężka praca jurorska? Ja myślę, że będą bardzo ciekawe dyskusje i tak jak to się zawsze przy okazji każdego festiwalu dzieje, będą głosy zachwytów, będą, myślę, żywe kłótnie, będą właśnie takie długie rozmowy, pewnie się państwo pospierają, ale też myślę, że bardzo ciekawa będzie takie spojrzenie, takie meta spojrzenie na to, co prezentujemy w Gdyni, popatrzenie na to, gdzie jesteśmy dzisiaj jako polskie kino, do czego na pewno 50. edycja zachęca, skłania. My sami mamy taki pomysł, żeby otworzyć nasz festiwal dyskusją o tym, gdzie jesteśmy jako polskie kino. Bardzo świadomie ustawimy tę dyskusję w poniedziałek. Państwo jeszcze wtedy wielu tych filmów nie będą mieli obejrzanych, ale ta refleksja, która myślę przy okazji tej rozmowy się pojawi, może być taką myślą dobrze towarzyszącą kolejnych dniach, kiedy będą Państwo oglądali te filmy. I może taka ostatnia myśl ode mnie. Ja tu rzeczywiście, nawet jak mnie zapytałeś, ile jest filmów młodych w konkursie, ja rzeczywiście widzę, że tak automatycznie myślę jednym, drugim konkursem razem. No właśnie, razem. Połączyłaś te tak, dwa, tak jak to też bardzo dobrze zadziałało. Tak, dokładnie. Tak jak to bardzo dobrze zadziałało w roku poprzednim, gdzie filmy z jednego i z drugiego konkursu pojechały po festiwalu szeroko w Polskę. Obok siebie brały udział w programach festiwali i różnych wydarzeń w różnych miejscach kraju i zakładam, że dokładnie tak się to wydarzy w tym roku i jedne i drugie w pewnym momencie się połączą, ta ściana się zburzy. Będą Państwo dyskutować o nich jakby poza granicą tych dwóch konkursów i na tym też polega według mnie wielka wartość konkursu Perspektywy dodanego w tamtym roku. My pozwalamy znacznie szerszej liczbie filmów rozpocząć swoją drogę, dotrzeć do widzów. Dużo rozmawiam też oczywiście z osobami z branży. Słyszę takie głosy, że to naprawdę ma sens. Gdynia ma tę siłę pomagania, dawania takiego wiatru w żagle i ja też tak rozumiem rolę naszego festiwalu. My musimy to robić. Bardzo chętnie to robimy i mnie bardzo cieszy powodzenie takich filmów jak chociażby Rzeczy Niezbędne Kamili Tarabury, czy To nie mój film Marii Zbąskiej, czy Innego końca nie będzie Moniki Majorek, które prezentowane w tym konkursie Perspektywy do dzisiaj jeżdżą tak, po Polsce. Tak, przez cały rok właściwie pięknie tak. Istniały i ciągle istnieją. Tak. Ciągle istnieją, bo pojawią się choćby na wspomnianym już dzisiaj festiwalu Dwa Brzegi. To już ostatnie chwile naszego dzisiejszego Klubu Trójki. No właśnie, najpierw się okazuje, że mamy dużo czasu na rozmowę, a potem się okazuje, że tego czasu już nie ma. Do pani Ewy. Ja bym chciała jeszcze jedno, jeżeli przepraszam, tak? Jeżeli jest jeszcze chwilka, bo tak jeszcze taką ciekawostką tegorocznego festiwalu jest fakt, który chyba dobrze z Asią przeliczyłyśmy, czyli liczba premier, które w tym roku na festiwalu się odbędą. A no właśnie, bo to jest większość, prawda? Co prawda jeszcze ustalamy tą kwestię z producentami i dystrybutorami, ale wydaje się nam, że ta liczba tych premier jest w tym roku wyjątkowo duża. Rzeczywiście dużo filmów po raz pierwszy zostanie pokazane. Tak. Będzie jeszcze wzmagane dodatkowo taka świeża selekcja to będzie, to prawda. Emocje nie będą miały końca. Zwracam się do profesora Ewy Braun z pytaniem, również tu nawiązuję do tych doświadczeń jurorskich. Jakich filmów, jakiej pracy jurorom tegorocznego 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni życzyłaby pani w tym roku? Muszę powiedzieć, że pozwoliłam sobie na uwagę do pani dyrektor artystycznej, pani Joanny, że tegoroczne jury będzie miało naprawdę ogromny kłopot. Bo po pierwsze, jak słucham tej naszej rozmowy, to mam takie poczucie, jak wygospodarować czas na tym festiwalu, żeby te trzy profile to wszystko zobaczyć. Tak. To jedno, ale drugie, że po prostu właśnie ten taki jakby cross-selection taki, które tutaj są propozycje, że i filmy z perspektyw, i filmy z głównego konkursu mają szansę posięganie, jak to się mówi, po te główne nagrody, no to po prostu będą trudne chyba werdykty, tym bardziej, że jak wspomniałam i o czym mówimy, że naprawdę jest duża siła w młodych i też jest dużo twórców, którzy mają za sobą liczne sukcesy. No to dziękuję bardzo za tę opinię. To właśnie dla równowagi, jak mówiłem tutaj tak międzypokoleniowo dzisiaj się bardzo zrobiło, to czego młodzi, ci debiutujący dopiero reżyserzy życzyliby sobie na takim jubileuszowym festiwalu? Myślę, że przede wszystkim jak największego zainteresowania naszymi filmami, ponieważ na przykład mój film jeszcze nie ma dystrybutora, więc tak naprawdę po festiwalu w Gdyni będziemy wiedzieli, czy i jak będzie pokazywany. I też pamiętajmy, że ja na przykład mając krótkie metraże, pamiętam i wiem, że to jest najważniejsza festiwale, to jest najważniejsza platforma odbioru tych filmów. Więc chciałabym, żeby ludzie zobaczyli